Benim saygıdeğer dinleyicilerim, 7'den 70'e baş tacım olan sizlere sesleniyorum. Sizler için küçük bir derleme yaptım. Yani İbrahim Tatlıses derlemesi. Örneğin Yalan, Yorgun, Sevdalandım, Sarışınsın ve Benim Hayatım gibi şarkıları severek dinlemişsinizdir. Ama istedim ki bir İbrahim Tatlıses arşiviniz olsun. Ayrıca sizlerle doğmak, sizlerle büyümek, sizlerle yaşamak. İnanın çok güzel. Sizleri çok seviyorum. Boz bulanık seller gibi, dağ başında güller gibi, erişilmez düşler gibi, sevdalandım, sevdalandım. Gündüz müydü, gece miydi, içimdeki çiçek miydi, aşka dolan güneş miydi, sevdalandım, sevdalandım. Aşka dolan güneş miydi, sevdalandım, sevdalandım. Gözler başka, kirpik başka, gülüşleri bir bambaşka. Gözler başka, kirpik başka, gülüşleri bir bambaşka. Nasıl düşme sevdalandım.